สำรวมจิตใจของตนให้ดีเรามารวมกันที่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกตนเป็นการฝึกตนรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อเสริมกำลังใจให้แก่กล้าให้แข็งแรงขึ้นถ้าทำความเพียรอยู่แต่ตัวคนเดียวบางทีมันก็เลยย่อท้อไปก็มีเมื่อทำจิตให้สงบไม่ได้ก็เลยเกิดความย่อท้อขึ้นมาอย่างนั้นเราได้มารวมกันหลายผู้หลายคนต่อไปแล้วมันก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นคนนั้นก็อดคนนี้ก็ทนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็เลยผู้ที่ความมีความอดทนน้อยก็เลยมีความอดทนมากขึ้นเมื่อเห็นผู้หนึ่งอดทนได้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ปองรองสามัคคีกันนั่นแหละให้รักให้กันร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้ไม่รังเกียจรังแกกันการปฏิบัติธรรมนี่ก็อย่างว่าบางคนก็สามารถช่วยตัวเองได้คนเดียวแต่บางคนช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหมู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกลัวว่าเราจะรวมกันเป็นหมู่ได้เนี่ยมันก็ต่างคนต่างเจริญเมตตาจิตต่อกันและกันมีความเอ็นดูกรุณากันโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เรามองกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันเช่นนี้แล้วเราอยู่รวมกันหมู่มากมันก็เจริญไปได้มันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญด้วยคุณธรรมเพราะว่าความเจริญอันนี้นะมันเนื่องจากมาต่างคนต่างก็ทำความดีเข้าไปให้มากมากเข้าไปแล้วความดีมันของหลายคนรวมกันเข้ามันก็ทำให้มีพลังแก่กล้าทำให้จิตใจของเรานั้นดูดดื่มในศีลในธรรมในบุญกุศลไม่เบื่อหน่ายเพราะเหตุว่าเรามันมีหมู่เพื่อนที่ร่วมสามัคคีกันต่างคนต่างก็ไม่เกียจคร้านทำความเพียรทำความเพียรพยายามทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แหละความสามัคคีนะให้พากันเข้าใจใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็อาภัยให้เขาไปไม่ถือสาหาความอะไรอย่างนี้มันก็แล้วไปไอ้กิเลสมันก็ไม่เกิดเราอโหสิกรรมกันไปเรื่อยๆแล้วก็กิเลสมันก็ไม่เกิดมันนี่นั่นมันก็มีแต่ธรรมะคือเมตตากรุณาเกิดขึ้นในใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเราเกิดมาในโลกนี้ก็มาอยู่ในความแวดล้อมของคนหมู่มากไม่ว่ายุคใดสมัยใดเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะมาตรัสรู้ในโลกประชาชนผู้มีบุญวาสนาบารมีก็ไปร่วมสามัคคีกันในวัดวาอารามปฏิบัติธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าแนะแนวทางให้แล้วก็พากันลงมือกระทำ มื่อกรวดดูศีลของตนบริสุทธิ์ดีแล้วเช่นนี้ก็ตั้งหน้าทำความเพียรทางจิตเข้าไปก่อนอื่นเราต้องกรวดดูศีลซะก่อนนี่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วจะทำความเพียรทางจิตใจก็ไปไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อกรวดดูศีลตนไม่ได้ทำผิดพลาดในข้อศีลอะไรมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เมื่อพิจารณาเห็นความบริสุทธิ์ของตัวเองอันนี้มันก็เกิดปีติขึ้นเกิดความเอิบอิ่มใจขึ้นมากำลังใจก็เข้มแข็งแบบนี้เมื่อภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบใจมันก็สงบลงได้ง่ายเพราะว่ามันมีศีลเป็นเครื่องรองรับมันไม่ได้มีกิเลสเป็นเครื่องรองรับเหตุนั้นจิตมันจึงสงบลงได้ง่ายศีลได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลทุกอย่างเลยผู้ใดจะทำบุญกุศลประเภทใดๆก็ดีถ้ามีศีลเป็นพื้นฐานแล้วบุญกุศลนั้นย่อมเจริญขึ้นได้ตลอดถึงภาวนาจิตใจก็สงบระงับได้ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราปรารถนาความสุขปรารถนาให้พ้นจากทุกข์ก็ต้องพยายามนะศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็ทำศีลให้บริสุทธิ์ไปเพราะว่าศีลนี้มันเกิดจากเจตนาวิรัติละเว้นถ้าพิจารณาเห็นว่าศีลข้อใดไม่บริสุทธิ์อย่างนี้เราก็อธิษฐานใจขึ้นไปอธิษฐานใจว่าจักไม่ร่วงเกินในข้อศีลข้อนั้นต่อไปอย่างนี้นะจักสำรวมระวังด้วยดีต่อจากนั้นก็สำรวมระวังให้อย่าให้ศีลมันด่างมันพร้อยมันขาดไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเมื่อพิจารณาเห็นว่าตนไม่มีศีลไม่บริสุทธิ์ข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้บริสุทธิ์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอันศีลของผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนั่นนะมันก็มีขาดไปบ้างแล้วก็มีมาบ้างมันก็อยู่ที่จิตการรักษาจิตใจนั่นแหละการรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางบาปอกุศลไม่คิดไปทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะก็ชื่อว่าจิตนั้นเป็นกุศลเพราะรักษาได้ดีไม่คิดเกลียดคนนู้นชังคนนี้หรือว่าเกลียดสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นตัวนี้บอกอะไรอย่างนี้นะอย่าให้มันเป็นนะจิตใจนั่นนะอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็ธรรมดากิเลสนั่นแหละไม่ใช่ธรรมดาเห็นแจ้งในธรรมของจริงธรรมดากิเลสเมื่อพอใจก็ดีอกดีใจถ้าไม่พอใจก็เศร้าใจงุดงิด อย่างนี้ได้คือว่าใจมันแช่อยู่ด้วยกิเลสเป็นอย่างนั้นการที่ใจจะเป็นปกติอยู่ได้ก็เพราะอย่างที่ว่านะเราเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันแน่วแน่ พ่งไม่ให้มันคิดส่งสายไปทางอื่นให้มันรู้อยู่ในปัจจุบันต้องฝึกเพ่งเอาอย่างนี้นะเมื่อใจมันถูกเพ่งไปมาแล้วมันก็มีกำลังแก่กล้าขึ้นเข้มแข็งกิเลสก็ครอบงำจิตไม่ได้มันเป็นงานเรื่องมันนะถ้าหากว่าคนใดเมื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วแม้จะมีความรู้ยังไงยังไงก็ช่างมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็มาปั่นจิตให้วุ่นวายฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่นั้นแหละนั่นนี่เรียกว่าเมื่อไม่ฝึกให้ใจนี่เข้มแข็งแล้วใจมันก็อ่อนแอแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างตำรวจทหารเขาจึงต้องฝึกอยู่เสมอร่างกายนี่มันจึงแข็งแรงได้ถึงต่อสู้กับข้าศึกได้ฉันใดจิตนี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะมันฝึกให้มันสงบให้มันตั้งมั่น อยู่ในบุญในคุณอย่างนี้นะเมื่อมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่แล้วกิเลสมันรบกวนมามันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ไม่ตื่นเต้นไปตามกิเลสจิตก็ไม่ฟุ้งไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเนี่ยถ้าคนใดไม่มีคุณธรรมไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณพระรัตนตรัยเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วแน่นอนกิเลสมันรบกวนมาเมื่อไรก็วนไปตามมันเมื่อนั้นห้ามจิตไม่อยู่เพราะไม่เคยห้ามมันมาแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมความหมายย่อๆก็เพื่อฝึกจิตใจให้เข้มแข็งนั่นเองเนี่ยให้เข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่นะกล่าวโดยย่อๆแล้วมันมีความหมายอย่างนั้นเช่นอย่างว่าท่านสอนให้ทำสมาธิอย่างนี้นะก็เพื่อให้เพ่งจิตนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าหากว่าไม่เพ่งจิตให้ตั้งมั่นลงอย่างนั้นบุญคุณก็ไม่เกิดแม้บุคคลสร้างบุญสร้างกุศลไปบุญกุศลก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าใจอ่อนแอแล้วมันเป็นงั้นดังนั้นเมื่อเพ่งใจให้ยินดีพอใจอยู่ในบุญในคุณแล้วก็นั่นแหละบุญคุณก็ช่วยจิตทำให้จิตท่านสงบได้ทำให้จิตตั้งมั่นลงไปได้มันเป็นงั้นถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันนะแต่การฝึกจิตนี่นะมันเป็นสิ่งจำเป็นแท้ถ้าผู้ใดไม่คิดที่จะฝึกขนจิตดวงนี้แล้วก็ไม่พ้นทุกข์สักทีก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้แหละถ้าหากว่ามันเผลอหรือมันหลงไปมากๆไปทำบาปทำกรรมเข้าไปมันก็ยิ่งได้รับทุกข์ทนทรมานมากมันเป็นงั้นแต่คนเรานั้นไม่ค่อยเชื่อคำสอนของพระเจ้าไม่ค่อยเชื่อนรกไม่ค่อยเชื่อสวรรค์ไม่ค่อยเชื่อพระนิพพานทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันสาวหาต้นเหตุหรือสาวหาหนทางไปสวรรค์ไปพระนิพพานไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันจึงไม่เชื่อผู้ที่เชื่อเพราะเหตุว่าได้พิจารณาตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นในใจว่าศีลเมื่อรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้ว ไม่มีบาปมาครอบงำจิตใจแล้วจิตใจมันก็สูงส่งนี่เป็นทางไปสวรรค์ก็รู้ได้ชัดๆเลยประเดี๋ยวเป็นงั้นคำว่าสวรรค์นั่นแปลว่าสถานที่เลิศหมายความว่าเป็นสถานที่ไม่ยุ่งเหยิงไม่เดือดร้อนเพราะว่าผู้ที่ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวดาล้วนแต่ได้ฝึกตนไปเป็นมนุษย์ฝึกตนให้เป็นคนใจดีใจมีเมตตากรุณาฝึกไม่ให้คิดเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นแม้คนอื่นสัตว์อื่นจะมาเบียดเบียนตนก็ให้อภัยไปไม่ถือสาหาความถ้าตอบโต้กันไปก็เป็นเวรกันเมื่อเป็นเวรต่อกันแล้วก็ไปสวรรค์ไม่ได้เวรกรรมนั้นมันก็นำมาเกิดในโลกนี้มาพบกันเข้าแล้วก็มาทะเลาะกันมาเบียดเบียนกันอีกเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะอันนี้ผู้ที่ท่านไปสวรรค์ได้เพราะว่าเมื่อทั้งเป็นมนุษย์อยู่ในโลกปฏิบัติธรรมก็สำรวมกายวาจาใจของตนให้ดีไม่ให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนรู้จักให้อภัยแก่คนอื่นถ้าฝึกตนอย่างนี้มากๆเข้าไปแล้วมันก็นั่นแหละไปสวรรค์ได้เลยสวรรค์แปลว่าสถานที่เลิศก็หมายความว่าเรามาปรับปรุงจิตตรงนี้ให้เบิกบานให้ผ่องใสให้สงบระงับจากบาปอกุศลแล้วอย่างนี้นะตนเองก็รู้ตัวเองได้วันนี้อ๋อจิตตนเองจิตดวงนี้มันเป็นสุขสบายแล้วมันไม่มีบาปละบาปเสร็จแล้วมีแต่บุญกุศลอยู่ในจิตนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เกิดปีติในคุณงามความดีของตัวเองจิตใจก็ผ่องใสสะอาดท่านจึงเรียกว่าสวรรค์สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเป็นงั้นสวรรค์จึงว่าอยู่ในอกเมื่อปรับปรุงจิตใจให้ผ่องใสสะอาดแล้วมันก็เป็นสวรรค์เมื่อสวรรค์เมืองมนุษย์มีแล้วบัดนี้สวรรค์ในโลกหน้ามันก็มีแล้วบัดนี้นะถ้าทำจิตให้เป็นสวรรค์ไม่ได้ในชาติเป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วก็ไปสวรรค์ไม่ได้เป็นเทวบุตรเทวดาไม่ได้เลยเพราะผู้จะเป็นเทวบุตรเทวดาต้องมีคุณธรรมต้องมีศีล5บริสุทธิ์ต้องมีเมตตากรุณาไม่พยาบาทจองเวรใครดังกล่าวมาแล้วนั้นนะนี่แหละใจของเทวบุตรใจของเทวดาให้เข้าใจดังนั้นท่านผู้ที่ไปเกิดบนสวรรค์แล้วจึงว่าไม่มีการเบียดเบียนกันเทวดาทั้งหลายต่างคนต่างก็ใจบุญกุศลมีเมตตาอารีต่อกันจึงมีความสุขได้ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละแต่โลกมนุษย์นี่เป็นโลกผสมมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วเพียงนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงอยู่ยากคนดีก็อยู่ยากในโลกอันนี้นะคนดีพอทำความดีไปมีเงินมีทองมีลาภมียศเข้าไปไอ้คนชั่วมันก็คอยขัดขวางมันกลัวจะล่ำหน้ามันคอยกระทบกระทั่งอยู่งั้นเอ้าถ้าจะไปตอบโต้กันไปกับคนพาลเนี่ยก็จะเป็นเวรกันไปตัวก็เลยจะกลายเป็นคนชั่วช้าลามกไปกับเขาเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใครรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเสียให้ได้แล้วก็ไปสวรรค์ได้ผู้นั้นนะมันเป็นงั้นดังนั้นพุทธิเทวเทวดาบนสวรรค์จึงไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างก็เสวยผลบุญของใครของเราอยู่นี่ใครจะไปแย่งเอาสมบัติของกันไม่ได้เลยบนสวรรค์นะเป็นงั้นเพราะว่าเทวดานั้นเป็นผู้มีบุญมากสั่งสมบุญไว้มากตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยอนุภาพแห่งบุญเนี่ยเมื่อนำไปสู่สวรรค์แล้วมันก็ครอบครองสมบัติพระสถานทั้งหลายที่มันเกิดด้วยบุญนั้นไว้ได้ใครจะไปแย่งเอาไม่ได้เลยเหตุนั้นเทวดาก็จึงไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะมีสมบัติมากมีสมบัติมากก็ไม่ได้ป้องกันรักษาเหมือนอย่างสมบัติของมนุษย์เพราะไม่มีใครรักของกันและกันล้วนแต่เป็นผู้มีศีลตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่บริสุทธิ์ดีแล้วจึงไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาดังนั้นเมื่อไปเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วมันก็มีศีลติดตัวไปก็ไม่ได้ละเลยในศีลเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถึงว่าลากกิเลสยังไม่หมดในชาตินี้เอาเถิดบุญบารมียังไม่แก่กล้าพอแล้วก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปทำความดีอย่างอื่นๆประกอบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วบุญบารมีเนี่ยมันก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นไปเมื่อมีศีลดีแล้วทำอะไรก็เป็นบุญกุศลทั้งนั้นแหละถ้ามีศีลดีแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงภาวนามันก็ไม่มีบาปมารบกวนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อไม่มีบาปรบกวนแล้วจิตใจมันก็ดิ่งลงสู่ความสงบได้มันก็ต้องการความสงบในจิตนี่นะแต่ว่าผู้นั้นหักไปยึดเอาบาปไว้บาปมันก็มารบกวนเอามันก็แสวงหาความสงบไม่ได้มันเป็นงั้นแต่ต้องการอยู่ความสงบนี่นะต้องการอยู่แต่ว่าตนหากไม่ละกิเลสอันฝ่ายชั่วเหล่านั้นเมื่อตั้งใจทำความดีไปไอ้กิเลสฝ่ายชั่วเหล่านั้นมันก็มาขัดขวางอย่างนี้นะจิตใจก็เราอ่อนแอท้อแท้ลงไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเรานับว่าเป็นบุญวาสนาอันประเสริฐแล้วที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนานี่เราได้รู้จักทางแห่งความทุกข์รู้จักหนทางแห่งความสุขได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นเครื่องชี้บอกทั้งสองทางเลยเมื่อรู้อย่างนี้ทางไปสู่ทุกข์เราก็ไม่เดินอย่างนี้แหละเราก็เดินไปในทางที่จะไปหาความสุขความเจริญเท่านั้นเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐผู้ใดได้มาเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนานี้นับถือแรงกล้าจนถึงลงมือปฏิบัติฝึกตนให้เป็นไปตามศีลตามธรรมตรงไปตรงมาจริงๆไม่อ้อมค้อมหมายความว่าไม่เบี้ยวต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อตนเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆอย่างนี้นะแล้วก็มั่นใจลงไปสิจะไปสงสัยลังเลทำไมอ่ะนั่นเองมั่นใจลงไปเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วคุณธรรมต่างๆมันก็เกิดขึ้นเช่นหิริโอตตัปปะความละอายแต่การกระทำความชั่วโอตตัปปะความกลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะถ้าใจตั้งมั่นแล้วมันเกิดหิริโอตตัปปะธรรมขึ้นมาคนเราเป็นอย่างนั้นใจตั้งมั่นแล้วมันเกิดกตัญโญกตเวทิตาธรรมขึ้นมา ระลึกถึงคุณูปการะของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนได้เช่นมารดาบิดาเป็นต้นเหล่านี้สามารถระลึกได้เลยเป็นอย่างนั้นถ้าใจนี่มันขาดกตัญญูกตเวทิตาธรรมซะแล้วเช่นนี้นี่มันก็ระลึกถึงคุณูปการะของท่านผู้บังเกิดเกล้าคือมารดาบิดาไม่ได้เลยโดยเข้าใจว่าตนนั้นดีคนเดียวไม่ได้อาศัยคนอื่นมันหลงมันเมาอ่ะตอนนั้นแหละทั้งที่ตนอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดแท้ๆยังลืมคุณูปการะของท่านได้อำนาจกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หมู่นี้เราต้องหมั่นระลึกเสมอมิฉะนั้นแล้วมันก็ใจมันจะกระด้างกระเดื่องนะมันจะไม่น้อมตนลงสู่ธรรมสู่วินัยสู่คำสอนพระพุทธเจ้าได้เต็มที่เป็นงั้นดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจเราตั้งใจได้ในชาตินี้ละความชั่วได้ในชาตินี้ตั้งใจสะสมกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนแล้วเช่นนี้เนี่ยในชาติต่อไปมันก็ไม่ได้ประสบกับความทุกข์บุญกุศลที่เราสั่งสมในชาตินี้มันก็ตามอำนวยผลให้มีความสุขความเจริญจะไปเกิดเป็นคนบุญกุศลก็ตามไปรักษาไม่ให้ชีวิตนี้ถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆมาก้ำกายไม่ให้ภัยอันตรายต่างๆมาก้ำกายชีวิตอนุภาพของบุญกุศลเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะไปเกิดพบไหนชาติไหนบุญกุศลก็ตามไปรักษาอย่างเช่นเรามาเกิดในชาตินี้แหละเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่ถูกฆ่าไม่ตายโหงโดยประการต่างๆอย่างนี้นะนับว่าบุญคุณนั้นตามรักษาเราบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยตามรักษาอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีดังนั้นชีวิตนี้จึงปลอดภัยจึงไม่มีภัยอันตรายใดๆไอ้บุคคลที่ตายโหงตายห่าอะไรอยู่นั้นล้วนแต่เป็นผู้ไม่มีกุศลธรรมอยู่ในใจไม่มั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยจิตใจนั่นไปทางบาปอกุศลมากอย่างนี้นะเมื่อมันหมุนไปทางอกุศลมากมันก็เลยใช้กายวาจาไปทำไปพูดกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างคนต่างมีกิเลสเหมือนกันกระทบกันเข้ามันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาจองล้างจองผลาญกันเข้าไปนี่นะนี่แหละการที่บุคคลไม่รู้จักห้ามจิตของตนไม่รู้จักควบคุมจิตอันนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วชีวิตนี่มีแต่ตกต่ำเรื่อยไปถึงเกิดเป็นคนมาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเรียกว่าเป็นบุรุษเปล่าเป็นสตรีเปล่าเกิดขึ้นมามีลูกมีนามแล้วไม่สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยให้เป็นที่พึ่งของตนได้น่าเสียดายขอให้คิดให้ดีเพราะว่าเมื่อเราไม่ทำกุศลคุณงามความดีอยู่นานปีนานเดือนไปก็ความแก่ความเจ็บป่วยไข้ก็ครอบงำเข้าไปในที่สุดก็ตายเมื่อตายไปแล้วไม่มีบุญกุศลติดตามไปอำนวยผลให้เป็นสุขมันก็ลงทุกข์เท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีบุญแล้วก็ได้ประสบทุกข์แหละให้เข้าใจ ถ้าผู้มีบุญติดตัวอยู่แล้วนี่ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขที่นั้นเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังอุบายธรรมะอันเป็นเครื่องอบรมจิตต่างกล่าวมานี้แล้วก็พึ่งพากันจำอุบายต่างเหล่านี้ไว้แล้วฝึกตนไปเรื่อยๆอย่าไปคอยแต่ผู้อื่นตักเตือนอย่างเดียวตนและต้องสอนตนต้องเตือนตนมันถึงจะละความชั่วทำความดีได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้